राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल गुरु पूर्णिमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 2 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम ये बढ़िया है। पहले कई बार कही है, फिर मैं कहता हूँ कि परमात्मा की प्राप्ति है ये अपने घर जाना है। नया निर्माण नहीं है, नया कुछ काम नहीं है, चुप हो जाए। ये करना है दो चीज, एक पदार्थ है, ये पदार्थ है, एक क्रिया है, ये दो प्रकृति है। पदार्थ और क्रियाओं को ले तो संसार बना है। पदार्थों का त्याग कर दे और क्रिया का त्याग कर दे, पदार्थ है ही नहीं। पदार्थ क्रियाओं में पदार्थ नहीं है, क्रिया है। दो चीजें दो में देखने पदार्थ देखते हैं सच्चे, और क्या देखते है उसे संसार करने वाले, परंतु पदार्थ उत्पत्ति विनाश हो जाता है और क्रिया की उत्पत्ति आरंभ और नाश होता है। आरंभ और समाप्ति, क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है, उत्पत्ति और नाश होती है। ये दो प्रकृति का है। और परमात्मा आगे ना उत्पत्ति होती है ना नाश होता है, ना आरंभ होता है ना समाप्ति होती है, तो परमात्मा से अलग हुए तो उत्पत्ति नाश है। और पदार्थ से उत्पत्ति और नाश से और आरंभ और समाप्ति से अलग हो जाए तो परमात्मा ही प्राप्त हो जाए, तो चुप हो जाए, भगवान के शरण हो जाए और विश्राम, क्रिया की जगह विश्राम, पदार्थ के आश्रय की जगह भगवान का आश्रय, विश्राम पराश्रय है और परतंत्र पराशय और परिश्रम, पराशय और परिश्रम, पराशय पर क्या संसार, अरे आश्रय तो परना तो संसार हुआ, पर हो गया परमात्मा और क्रिया के जगह जग से विश्राम। मानो करना कुछ नहीं और भगवान का आशीर्वाद, शनि शनि उपरिमेत बुद्धिया धृतिया आत्मसंस मन कृत्वा न किंचित विचिन्ते। क्रिया और पदार्थ में देखने में तो पदार्थ स्थाई दिखते हैं और उसे क्रिया अलग दिखते हैं, परंतु गहरी रीति से देखा जाए तो केवल क्रिया है, पदार्थ ही नहीं। उत्पत्ति विनाश है, जो उत्पत्ति भी क्रिया है, विनाश भी क्रिया है, क्रिया आरंभ है उत्पत्ति विनाश, वो क्रियाओं का उत्पत्ति विनाश का जो क्रम है वो होता है। उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश दोनों को मिले हुए पदार्थ की श्रेष्ठता नहीं है। क्षण परिणाम में जो भाव रीति करते है परमात्मा के सिवाय एक विश्राम है, पायो परम विश्राम, परम विश्राम है तो क्रिया क्या हुआ। और भगवदास है, भगवान तो है ही, तो क्रिया को विश्राम है, विश्राम पायो परम विश्राम, ये परम विश्राम है, ये मुक्ति है। जो परम विश्राम रूप है वो हमारा है ऐसा मानने से होगी भक्ति, और परम विश्राम वो जानने से होगा ज्ञान, और भौतिक साधना से हो जाते तब ज्ञान हुआ या आध्यात्मिक साधना, और भक्ति हो गई या आस्तिक साधना, भौतिक आध्यात्मिक आस्तिक साधना। पदार्थ है ही नहीं, जो क्रिया का हरदम चलना है, क्रिया का उसको स्थिति कहते हैं। एक क्षण भी संसार तिरते हैं, एक क्षण भी, तो उसे नहीं क्या क्रिया हो रही है, तो क्रिया ही क्रिया पदार्थ है ही नहीं। क्रियाओं का जो बदलना है वो बदलना बदलने का विश्राम कहते हैं। संसार जो बदल रहा है ना, इसे बदलने का समूह है, क्रियाओं का समूह पदार्थ हो गया क्रिया, तो क्रिया क्रिया ये है प्रकृति, क्रिया खुश नहीं करना, चुप होना, चुप होना। क्रिया से संसार, क्रिया संसार के लिए, पदार्थ संसार के लिए, ये करने से होगी भौतिक साधना, ये कर्म योग हुआ। जब पदार्थ हमारे लिए नहीं, क्रिया हमारे लिए नहीं, ये संसार की सेवा करना है, तो सेवा के विषय में हमने पदार्थों का त्याग कर दिया, तो त्याग कर देने पर लेने का अधिकार नहीं। कन्यादान करते हो तो उपवास करते हो, उपवास बरसाने वाले। एक चमार था, नंदगांव गया, तो नंदगांव पानी नहीं पिया, तो सेठी बनकर आई, हे पिताजी हम जल लाई हो, कि बेटा तो मर जाता, जल पी लिया। कौन सा आज तो नहीं आते तो मैं तो मर जाता, बच्चा जी मैं तो कर गई बोली। सीधी चमार गई मेरी बेटी, बेटी के साथ रहेगा जो कैसे भी है, दान दे दूंगे तो संस्कार भी होगी, दान दे दूंगा तो कामना करे कैसे, क्रिया का त्याग पदार्थ होता है, कर्म योग होगा और ज्ञान योग क्या करता है, ज्ञान में अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है तो त्याग कर दिया, त्याग की बात लेने से जाइए, अपना कुछ नहीं है और अपने को नहीं करना है, योग ज्ञान और सेवा कर दी और भगवान का से ये भक्ति योग, वो है कर्म योग साधना, ज्ञान योग साधना और कर्म योग साधना, ज्ञान योग भक्ति योग साधना, सब भगवान का। मैं भी भगवान का, पदार्थ भी भगवान के, संसारी भगवान का, भगवान ही है वासुदेव सर्वम, जब तक दूसरी सत्ता रहे तो वासुदेव सर्वम, और सत्ता नहीं हो तो वासुदेव सब। आद्य अवतार पुरुष परस्य, परस्य आद्य अवतार सब सी आदि अवतार, अब आग रहे ही नहीं, ये होगी भक्ति, ये आस्तिक साधना, वो आध्यात्मिक साधना, वो भौतिक साधना लेना नहीं। विश्राम देना में कर्म योग में भी लेना को नहीं देना है। साधक जब श्रेय हो तो उसने निश्चय करना चाहिए हमें देना ही देना है, लेना कुछ है ही नहीं। चाहे कर्म योग करो, चाहे ज्ञान योग करो, चाहे भक्ति योग कर दो, लेना है ही नहीं। संसार ही नहीं, संसार हो दे दी भगवान जी को, भगवान दे दी थी संसार जी, संसार कर्म योग हो गया और भगवान से भगवान ने भक्ति योग हो गया और आप क्रिया के बदल अलग हो गया, यानी यानी हो गया। खंवा युज अग्नि महिन सत्व दिशो द्रुमादी सर्व समुद्र हरे शरीर, सर्व समुद्र हरे शरीर यद कैसे प्रवेद नन्य। भगवान सही है पृथ्वी तल वायु आकाश ये और शरीर से मुद्र जितने प्राणी है हरे शरीर कहो हरे शरीर यद किंचित हरे शरीर शरीर से मुद्र जंगल सबसे अलग हो जाए जो क्षेत्र तो ज्ञान हो गया, सब संसार को दे दिया कर्मयोग हो गया, परंतु क्रिया और पदार्थ सब हमारा संबंध नहीं है। अब देना ही देना है, अब देना ही देना संसार और देना ही देना मुक्ति। सेवा करनी चाहिए क्यों, सेवा की चीज संसार लिया, शरीर संसार लिया है, माता पिता से मना उसे लिया हुआ है, यही देना है। और पीछे चीज रुपया पर वो भी कमाया लिया हुआ है तो लिया लिया जब तो संसार है, दिया दिया जब साधक और सब दे दिया घुरा ही नहीं तो सिद्ध दिया शरीर है बस नहीं हुई है सब दे दिया लेना है। सुख होना शांत होना कुछ न करना आरोप मैंने वो कर्म कारण से योगी तो सही में सम कारण से सब सम शांति लेना ही लेना है। ये संसार में ज्यादा मरना है, देना ही देना है, ये सिद्ध दिया सब दे दिया अपना कुछ है अपना आप भी नहीं रहा आप भी भगवान फिर शरणागति अपने आप को भी भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। तो साधक मात ही जब निष्काम कुछ कामना नहीं, कामना करने अधिकार नहीं, क्योंकि जब आप संसार मात्र की चीजों को संसार मात्र की चीजों को संसार मात्र को अर्पण कर देना दे दिया तो उस लेने का अपना करते भी नहीं है और अपने आप को भगवान अर्पण कर दिया, ये भक्ति योग कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग। तो साधन मात्र करते ही आरंभ में ही लेना कुछ नहीं। गंगा जी में जल चढ़ाना है गंगा जी जल, गंगा जी जो गंगा जी गंगा जल से गंगा जी पूजा सूर्य से पूजा सुनो पूजा तदी अंग वो वस्तु गोविंद तुद नैव समर्पय। आपके चेहरे आप हो देते खुश हो जाए। मां खुश हो जाती, तेरी वस्तु तेरे को देती है। जीव ईश्वर जी गोविंदाशी खाता ही वो फेल जाता है परमात्मा। भगवान के सिद्ध भगवान को देती है, लेने आपत्ति है, धन लेने सुख लेने आराम लेने त्यागत शांति अनंतरम, त्यागत शांति अनंतरम। त्याग के बाद अंतर नहीं पड़ता, त्याग करते ही जो अपने है ही नहीं पहले, अपने है ही नहीं उसको त्याग, जैसे है उसको दे दिए। अपने नहीं मोह आनंद चिंता दीन दयाल मोहम्मद सदानंदो चिंता भगवान संसार ही संसार दी भगवान ही भगवान दी क्रिया है ये सब भगवान ने दिया। और अपने आप जीव अविनाशी ईश्वर जीव अविनाशी चेतन नाम जड़ चीजों को लेना है यही बनना है। खाना परिणाम है शक्ति सिद्धि सिवाय सब खाना परिणाम है। संसार को भगवान दे दो नहीं तो आप अलग हो जाओगे। अपना मन संसार में नहीं हो मर गया धर्म पहले बंदे 50 बने कुल्लू करे बहन को घर ही कोष 50 वर्ष चले वहां का एक कदम नहीं गया 50 वर्ष चलेगा वहां का जन्म गए मरो मर गया जन्म जन्म मरो मर गया लेना मर साधन के विषय में मास औषधि के विषय में मास बड़ा आनंद है बहुत मौज विलक्षण आनंद बस तो संसार को अपने आप को भगवान ज्ञान जो कुछ नहीं अहंकार पहले त्याग करना अहंकार हम बदम गम गम पदम पर निर्मित विमुच निर्म शांत नारायण नारायण।